τα ζητάς χωρίς ποτέ σου να ρωτάς αν με πληγώνεις. Καταλαβαίνεις μόνο λόγια πρακτικά, την μπερδεμένη μου ψυχή καταναλώνεις χωρίς να ψάχνεις τα κρυβά της μυστικά. Πρώτα να μετράς και ύστερα να θέλεις, πρώτα να νιώθεις και μετά να συζητάς, κι όχι να λες και άλλο να λες και μοναχά να καταγγέλεις. Κριτική, κοινωνική και ερωτική και συμπεραίνεις. Τοποθετείς το κάθε πράγμα στη σειρά με λογική και αριθμούς με αρρωσταίνεις. Όλη η ζωή μου έχει γίνει αγορά. Πρώτα να μετράς και ύστερα να θέλεις, πρώτα να νιώθεις και μετά να συζητάς, κι όχι να λες κι άλλο να λες και μοναχά να καταγγέλεις.